Уваходзячы з гасцямі ў свае апартаменты, Шырокі расказаў, як да яго на кватэру зайшоў нядаўна жандар і, пабачыўшы пакоі, здзівіўся: «Какая папулярнасць вашых комнат!» Шырокі ўсім расказваў пра гэтага жандара і ўсякі раз заліваўся забіяцкім смехам. Так было і цяпер. «Ну, жонка, шарганіся ты каля буфета, ды ці не знойдзеш там чаго?» Такую ўжо натуру меў Тарас Іванавіч, і здавалася дзіўным, каб чалавек яго камплекцыі быў здолен на гэткую рухавасць і стыхійную бурлівасць. У гэтым выпадку маладняковскае слова «бурапеністы» падышло б да яго як не трэба лепей. Ольга Степановна выйшла прыгатаваць стол, Лёня ўсеўся на каленях Лабановіча і слухаў казку пра бабу-ягу. Казка надзвычайна зацікавіла малога, асабліва калі Лабановіч пусціўся на выдумкі і сказаў, што баба-яга бывае часамі маленькаю, як палец, а потым зноў расце і прымае свой звычайны выгляд. Але ў самым цікавым месцы Тарас Іванавіч грымнуў песню. «Три деревни, два села, восемь девок, один я!» И заглушил каску. Сын запротестовал резко и крикливо. Тарас Иванович только повернул голову в его бок и, махаючи кулаками, отбивал такты, спевал далей. Сын закричал еще громчей, каб у свою чергу заглушить батьку, а батька, не поддаючыся, подняв голос на некалькі тонов вышей. Тады Лёня залямантаваў так, что вышла Ольга Степановна доведаться, что тут здарылася. «Ну дай же ты, дитяці, казку послухать. Добры батька сам рассказал бы, а ён и послухать не дае. Ось вар'ят ужо». Тарас Иванович кинув спевать, залившыся багатырскім смехам, а потым сказаў да сына: «Што ж тебе будзе, калі ты гадоў дарастеш? Цяпер ужо бацьку злажыцца не даеш, гад ты печаны!» І, павярнуўшы галаву да жонкі, дадаў: «Вось і жаніся ты цяперашнім векам, у труну гатовы палажыць чалавека!» Жонка акінула позіркам фігуру мужа і не то сердіта, не то жартліва прамовіла: «От то дзіва! Паложыш такога ў труну!» Шырокі зірнуў на гасцей і з дакорам паківаў: «Ось, як пабачыла маладых хлопцаў, дык хоча, каб я памёр!» Раптам ён перайшоў на іншую тэму і расказаў, як у аднаго настаўніка быў у хоры спявак, аб якім ён казаў: «Быў у мяне унісон». Вы ведаеце, што гэта быў за унісон? І Тарас Іванавіч зноў затросся ад смеху. Не пераставаў ён тарахцець і тады, калі селі за стол. У Вольгі Степановны знайшлося па чарцы, смачная наліўка дзесь была прыхована так, што аб ёй і не ведаў Тарас Іванавіч. Наліўка прывяла яго ў вышэйшы стан радасці. «Ты ў мяне жонка малайчына!» Падняўшы чарку, ён сказаў цэлую прамову на тэму, якое значэнне мае ў жыцці беднага настаўніка. «Добрая жонка! Піты ўжо малатарня!» Смеючыся, азвалася Ольга Степановна. «Людзі чакаюць выпіць, а ён меле!» «Выпілі!» Тарас Іванович адкінуў галаву і, гладзячы рукою тое месца, дзе прайшла наліўка, казаў захапленні: «А, браткі ж мае, а родненькія, іскры вясёлкавыя, бальзам, амброзія боская, ой, салавейчыкі ў кішках спяваюць!» І Ольга Степановна і госці ўрэшце паддаліся ўладзе гэтай шумлівай крыніцы жыцця і вясёласці. Смеяўся Тарас Іванович, смеялася і Ольга Сцяпановна, і маладыя настаўнікі, гледзячы на іх, смеяўся і Лёня, і часам за сталом праходзіў весела, а наліўка яшчэ больш дадавала вясёласці. Непрыметна і вечар надышоў. Лабановічы яго прыяцель заварушыліся, ці не пара ўжо ім дадому. «Куды ж вы так спешаецеся?» – сказала Ольга Степановна. «Жонкі вас чакаюць, або дзеці плачуць. Пагасцюйце ў нас, ды вы яшчэ мусі быць незнаёмы з нашаю новою настаўніцаю». Пры словах «новая настаўніца» Тарас Іванович падскочыў, як на пружынах, не даў жонцы дагаварыць. «Браткі мае родненькія, паглядзіце на яе! Ой, пальчыкі абліжаце, вочы ж! Ну што за вочы? Неба Італіі свеціцца ў іх! А бровы? А губкі? А фігура?» Тарас Іванович выкрыкнуў, сашчаміў зубы. «Всё на свеце, здаецца, аддаў бы, каб абняць ды прыгарнуць яе!» Тут Ольга Степановна замахнулася на мужа чарпаком, а Тарас Іванович, ратуючыся, круто падаўся ў бок. «Нашто ж ты пра яе ўспомніла? Тут ёсць кавалеры, а ты што?» «Ого, я, брат, таксама пудла не даю», і Тарас Іванович зноў затросся ад смеху. «Ой, мяшок!» – сказала яму жонка. «Куды табе? Унь хлопцы ёсць нежанатыя кавалеры. Яна вас у паганскую веру прыводзіць будзе!» – звернулася Ольга Степановна да настаўнікаў. «У якую паганскую веру?» – запытаў Лабановіч. Ольга Степановна засмеялася. «Ну, заставайцеся, будзеце ведаць». «Дык хіба застанемся, стары?» – запытаў Садовіч прыяцеля. Лабановіч паглядзеў на яго, уздыхнуў і патрос галавою. «Алесь, Алесь, не спакушайся, брат, цяжка будзе жыць на волі, калі будзеш мець сэрца ў няволі. Гэта вы з практыкі гаворыце?» – запыталася Ольга Степановна. Лабановіч адказаў: «Ён называе мяне стары. Па праву старога я павінен мець всякую практыку і перасцерагчы блазна». «Хо-хо-хо, браток ты мой!» – падхапіў Тарас Іванович. «Ці не ў палесі пакінуў ты сваё сэрца?» Все засмеяліся. «Маё сэрца са мною, вось жа я на злосць вам застануся. У паганскую веру не пайду і на неба Італіі пазіраць не буду». Ольга Степановна запляскала ў ладкі, яна была рада, што настаўнікі застаюцца, а Лабановіча яна тут жа паставіла ў прыклад свайму мужу, на што Тарас Іванович адгукнуўся: «Я пакрыўдзіўся б на месцы Лабановіча». «Хіба ты, брат, не мужчына, ці што?» Тым часам надыходзіў і вечар. Сонца схавалася за вапельную гару, цень ад яе закрыўся мястэчка, але дзень ніяк не хацеў саступаць месца вечару, і неба доўга заставалася ясным і светлым. А ў панемоне ўжо ўсе ведалі, што да шырокага прыйшлі два настаўнікі. «Значыць, збор сёння будзе у Тараса Івановича». Найдус і старшыня і паведамілі аб гэтых знаёмых сваіх, бо іх можна было спаткаць некалькі разоў на дзень. А калі б найдус і старшыня нікому не сказалі, то ўсё роўна ведалі б усе. На гэта ў панемоні і быў Ёсель. Ёсель не меў пэўнай прафесіі. Гэта быў бедны местачковы дзяцюк гадоў за 20, без вусы, без бароды, трохі заіка, трохі гульта і трохі прыдуркаваты. А можа, ён проста прыкідваўся такім, каб мець больш права на тую ролю, якую выконваў ён, жывучы ў панямоні. Усё яго жыццё праходзіла каля панямонскай інтэлігенцыі. ад яе жывіўся ён, слугуючы ёй і церпячы яе кпіны. З ранку да самага вечара шнураваў Ёсель па мястэчку, непрыметна заходзіў то да аднаго, то да другога, так што і заўважыць яго было трудна. Але варта было падгуляўшаму інтэлігенту толькі крыкнуць «Ёсель!», як ён зараз жа з'яўляўся, як бы вырастаючы з зямлі. Яму давалі даручэнне збегаць запіскаю да тае ці іншай асобы, прынесці піва ці схадзіць купіць новую калоду карт. Пры гэтым, каб ён быў рухавейшым, яму давалі чарку гарэлкі ці шклянку піва. І Ёсель весела бег, куды яго пасылалі, а невялічкая здача з'яўлялася яго заработкам. Ёсель хоць і быў непісьменны, але вёў строгі рэестр імянін і ўсякіх сямейных свят у панемоні. Дзён за два, за тры да такіх свят ён абходзіў сваю парафію і напамінаў парафіянам, што такі-такі тады і тады будзе імяніннікам. Яму казалі з'явіцца ў пэўны дзень, каб занесці павіншаванне. Ёсель прыходзіў акуратна ў назначаны тэрмін і выконваў свой абавязак. На вечарах Ёсель быў неадлучна стаяў у баку, каб з'явіцца па першаму слову патрэбную хвіліну. Праўда, была яшчэ ў яго і здольнасць пасмяшыць, павесяліць гасцей, калі яму ставілася такая задача. Тады яго частавалі, ну, разумеецца, недаедкамі, і Ёсель, уплятаючы свініну, строіў жарты і насмешкі над законамі свае веры. Ледь толькі пачало цямнець, Ёсель ужо быў як на варце ў Тараса Івановича і чакаў загаду. Першым прыйшоў Базыль Трайчанскі. Яго яшчэ звалі коротка База. На твары яго красавала прыемная ўсмешка, і сам ён быў чалавек даволі прыемны, хоць трошкі мешкаваты. Маючы размову з кім-небудзь, ён крыху ківаў галавою і глядзеў як бы з-пад нізу наўперад адным вокам, а потым, перакінуўшы галаву ў другі бок, другім. У гэтым пункце ён меў падабенства з курыцаю, калі яна шукае па хаце крошак. Базыль прывітаўся з калегамі, распытаў іх, ці на ўсё лета прыехалі, як ім паводзілася на настаўніцтве, ці збіраюцца быць летам на курсах. Кожны адказ маладых настаўнікаў Базыль сустракаў дабрадушным спехам. Тупат на ганку сведчыў аб прыбыцці новых асоб. Іх было дзве. Сядзелец Кузьма Скаромны і панямонскі жыхар Мікола Зязюльскі. Жылі ж яны на свеце і займалі ў ім пэўнае месца. Аб іх таксама трэба сказаць хоць колькі слоў. Скаромны быў чалавек з прэтэнзіямі на інтэлігентнасць. Любіў ён збіраць грыбы і меў нахіленне да брудных анекдотаў. Любіў яшчэ гуляць у карты, але пабойваўся жонкі. Мікола Зязюльскі быў калісь багаты чалавек, задаваў форсу і прагульваў цэлыя сотні рублёў. Аб ім гаварылі з пашанаю. Але непрыметна з'ехаў ён на бзік, адышоў на задні план, страціў пашану і былую славу. І толькі нядаўна ў яго жыцці здарылася адна праява, якая зрабіла яго ледь не героем сярод панямонцаў. Месяц таму назад, ужо калі Зязюльскі меў 53 гады, у яго жонкі радзіліся блізняты. Гэты факт значна падняў курс Зязюльскага на біржы панямонцкага жыцця. Аб ім зноў загаварылі. Сам жа Зязюльскі пасля гэтага заганарыўся і казаў таму сяму з панямонцаў: «Ну, куды ж вы варты?» А панямонцы чухалі галовы: «Вось табе і Зязюльскі!» Зязюльскі прыйшоў ужо выпіўшы. Худы яго твар быў ружовы і блішчаў, як вычышчаны рондаль, Генеральскія вусы рабілі яго важным, нават да некаторай ступені грозным, і толькі нізкі рост яго значна перашкаджаў гэтай грознасці. І он падышоў да маладых настаўнікаў, моцна паціснуў ім рукі і кожнаму па чарзе сказаў досыць доўгае слова прывітання і пасля гэтага пацалаваў аднаго і другога. Зязюльскі падсеў да Лабановіча. «Любачка моя, — казаў ён, — гляджу я на цябе і ўспамінаю твайго бацьку. Твоё аблічча так напамінае мне нябожчыка». Зязюльскі цяжка ўздыхнуў, журботна звесіў старую галаву, як бы акамянеўшы ў вялікім смутку. «Ай, Пятрусь, Пятрусь, нашто ты памёр?» — выкрыкнуў ён і, падняўшы завільгочаныя слязамі вочы на Лабановіча, сказаў: «Гэта быў мой першы прыяцель, дружака! О, колькі разоў выпівалі мы з ім!» І яшчэ ніжэй апусціў галаву. Ён не мог далей гаварыць і толькі безнадзейна махнуў рукой.